premierem tego rządu. Zdzisiek mówi, że Olszewski musi być, choćby dlatego, by naprawił błędy swojej ekipy. No i Pawlak, jako że klub poselski duży, a i 33 dni to za mało. Także Gabriel Janowski, jako premier rolny, gdyż ministrem już był, a ambicje ma. Premierem także zostanie, trudno sobie wyobrazić, by było inaczej, Leszek Moczulski, z wicepremierem królem u boku i szabelką w ręku. A jeszcze zostali panowie Łopuszański i Kaczyński. Więc Łopuszański zastąpi księdza Cybulę, a Kaczyński wyląduje w Belwederze jako sekretarz Wachowskiego. I razem napiszą książkę Kim pan jest, panie Wałęsa. Powstanie więc rząd premierów z cichą aprobatą prezydenta. I jeżeli rząd Suchocki to ogień z wodą, to rząd Łopuszańskiego będzie się nazywał nitrogliceryna. Sympatik. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej utajniono obrady Sejmu. Tajne obrady dotyczyły pryszczycy. Podobno poseł Macierewicz dokonał lustracji Sejmu pod kątem pryszczy. W 7 liceum imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu uczniowie niechodzący na religię muszą w tym czasie sprzątać szkołę. I bardzo dobrze. Uczniowie uczą się w ten sposób podziału ról w społeczeństwie. Jedni pracują, drudzy się modlą. Swoją drogą ciekawe, czym się zajmują w poznańskim liceum sprzątaczki. Śpiewają godzinki. Lekcyjne. Z okazji Dnia Bez Tytoniu, który przypada 31 maja, Instytut Kardiologii wypłaci 1 milion złotych każdej pielęgniarce, która rzuci palenie. Na wieść o tym wszystkie pielęgniarki Instytutu Kardiologii zaczęły intensywnie palić. Czy już dostałeś propozycję objęcia urzędu premiera? Nie potwierdzam, ale i nie zaprzeczam. A ty? Nie zaprzeczam, że wybieram się na mszę do Belwederu. No to już będziesz 1824 kandydatem. Ciekawe, którego z nas pan prezydent ostatecznie wybierze. Podobno ustawi się wszystkich na dziedzińcu i minister Wachowski odliczy. Aniołek, fijołek, róża, bez na kogo wypadnie premierem jest. O! Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 100. 13. No to co, że 13? Nic, ale lepiej odstukać. A kto tam? Aurora. A wchodź, wchodź. Powiedział Czesław Szwendała w rzadkim przypływie dobrego humoru. Tatysiu. Słuchaj, co myślisz o znaczkach? Nie lubię i myślę, że facet, jeśli je zostawia, jest niekulturalny. Trzeba potem nosić apaszki albo kołnierzyki. Aurorka, pokaż szyję. Oj, mamo. Obawiam się, że pan dyspozytor nie o tych znaczkach mówi. Wtrącił Jan Sebastian Czarnicki. Tylko o ząbkowanych. A znaczki ząbkowane to już w ogóle czyste chamstwo. Po prostu wybieramy się na wystawę filatelistyczną i wódz szuka chętnych na przelot, no. Wyjaśnił majordomus Wachmistrzowski. Wystawa jest w Barcelonie? Nie, w Poznaniu. I to właśnie jest no problem. Nie rozumiem. No, od dawna wiadomo, że nasz aeroplan nie może latać bez balastu. Musi zawsze być odpowiednio i równomiernie obciążony. Tak jest. Kiedyśmy lecieli podładować się w prądnicy Watykan, to z balastem nie było kłopotów. Rwieciński wziął żonę i dzieci, szef ochrony teściową, mnie tak trzy sekretarki. Przepraszam, wodzu, tylko dwie. To Gąsiorek latał zawsze z trzema kotami. Rozumiem, do Rzymu był nawet nadbagaż, ale do Poznania chętnych nie ma. Zawsze możemy polecieć w rodzinne strony. My z panią prezes Wilgotną, no nie? Ożywił się profesor Szczypaczewski. Ale trzeba robić międzylądowanie w Plesiewie. Och, a tatuś nie lubi międzylądowań. A od kiedy to ty, Czesiu, zostałeś filatelistą? Na pewnym stanowisku po prostu wypada szefowo. Co fakt, to fakt. Na przykład dziedziczna właścicielka elektrowni Windsor ma podobno największy zbiór na świecie. Nie przypominajcie mnie nawet, no. A dlaczego? Byłem w tym Windsorze, no. Nudy! Nie ma na czym oka zaczepić. Aż tu podchodzi do mnie królewna mamuśka i mówi: ser wachmistrzowski, czy nie obejrzałby pan mej kolekcji znaczków pocztowych? Wielkie nieba! Oczywiście, że znałem ten bajer. Sam na znaczki pocztowe, kiedy byłem kawalerem, przerobiłem pół oksywia. Więc mówię: good! I save the queen. Nie powie pan chyba, że... No nie, nic nie powiem, nic, morda w dziób. Zresztą ksiądz Sipiora był przy tym i wie, po 6 godzinie oglądania dostałem i oczopląsu. No to po co tatko tam jedzie? A polityka? Wyznam, że nie rozumiem. Ani ja, ale ja już nic nie rozumiem. Dlaczego nie pozwala mi się pojechać na stanowisko nastawniczego Trybunału Energetycznego do Hagi? Boże! 150 tysięcy dolarów koło nosa. Dlaczego? No bo jest pan tu potrzebny. Jak pan jest, to nie mamy żadnych kłopotów z polityką zagraniczną. Bo nie mamy właściwie żadnej polityki. A jakby pana zabrakło, no to mógłbym się o obsadę pokłócić z panią Haneczką. A nie chcę, choć pewnie muszę. Ale co z tymi znaczkami w Poznaniu? Nie chodzi o znaczki, chodzi o filantelistów. Jak wiecie, idą wybory. No, chyba jeszcze nie idą. Ale kiedyś przyjdą i trzeba je będzie wygrać. Tak jest, wodzu, partia dyspozytorska. To nie jest pomysł. Ile u nas liczą partie ciepłownicze? No. No. 5 członków i 2 kanapy. No. A są organizacje potężne liczebnie. I jeśli te wprowadzą dyscyplinę wyborczą dla swoich członków, to mamy sukces w cuglach. Na przykład jakie to organizacje? No jakie no? CZW, LDPE, no i właśnie ZFG. A można tak bez skrótów? Ciepłowniczy Związek Wędkarski. Mamy ich na haciku. Liga Działkowiczów Przyenergetycznych. Liczy 2,5 miliona ogonów. No i ZFG, Związek Filatelistów Gazowników. No jeśli ci maniacy nas poprą... He, to gąsiorki łącznie z Osiewskim i Typińskim będą mogli nam naskoczyć. A nie boi się tatuś, że może kandydować Wilgotna? No nie uszłoby jej to chyba na sucho. Niech spróbuję. Któż by dziś stanął za Wilgotną? Może honorowi krewiodawcy? A młodzież? Jak to? Od czasu, jak nauczyciele poszli, dzięki uporowi zarządu na wagary, mamy święte życie i kochamy panią prezes i jej zarząd. Może z wyjątkiem maturzystów? Ośmielę się zauważyć, że młodzież to może jest za, ale w większości nie ma prawa głosu. Lecz emeryci... A co emeryci? Dawniej mieli tyle rozrywek, kolejki społeczne po meble, wystawanie po urzędach, a ostatnio tyle ich było, ile się wysiedzieli w ośrodku zdrowia. A tam teraz blokady, strajki... Obawiacie się, że gniew emerytów może zmieść dotychczasowe struktury? No w życiu! Skąd ta pewność, panie Mietku? Bo emeryci wiedzą, że musieliby przyjąć w swoje szeregi nowych emerytów, wywalonych z zarządowych posadek i podzielić się z nimi pulą zasiłków. Przepraszam, czy można... Do pokoju wpadł zdyszany Mieszałek Chrzanowicz. Oczywiście, wysoka lasko. A cóż to, czyżby ktoś gonił pana Mieszałka? Chwilowo nie, ale dystans między wielkim kotłem a dyspozytornią przebyłem pieszo. Aha, ze względu na krytykę społeczną nie przyjął pan Mieszałek nowego służbowego Mercedesa. Jako katolik zniosę każdą krytykę. I każdego Mercedesa. Ale to nie to. Ekologiści zarządzili dziś dzień bez samochodu. Wiecie, że spaliny itp. No. O, dzień bez samochodu? Było przyzwonić. Podesłałbym po was helikopter. No ale jaką macie sprawę? Wysłało mnie prezydium, żebym się dowiedział, czy pan dyspozytor ma jakiś plan na najbliższy czas. Ja? Plan? Czy zdymisjonuje pan zarząd, rozwiąże radę ciepłowniczą, rozda po 300 kWh, poprze strajk generalny. A chętnie bym wam powiedział, panie mieszałku. Z góry dziękuję. Ale wiecie, jak mówią o mnie szarzy, prości intelektualiści. Czesław pierwszy nieprzewidywalny. A, i muszę trzymać mój imidż. Sam sobie nie mówię, co zrobię. Aha. W międzyczasie Jan Sebastian Czarnicki podszedł do okna, popatrzył na parking i zbladł. Czy coś się stało, panie Jasiu Sepciu? Obawiam się, że słowo stało się ciałem. Jakże to? Władza leży na ulicy? Jest dzień bez samochodu. Właśnie ukradli mi moją ulubioną lancię. Ale okazało się, że obawy eksprezesa są płonne. To tylko Krzysiek, narzeczony Aurory, pożyczył sobie gablotę ministranta od spraw łączności wschodu z zachodem, a południa z północą, celem objechania paru okolicznych miast i zbadania, w którym z kuratoriów wymyślają najłatwiejsze tematy maturalne. Niedaleko, niedawno, wybuchł spory skandal. Grupka naszych rodaków wleciała do Szamba. Cóż, bywa. Tajemnicy wielkiej nie odkryje, mówiąc, że Szambo płytkie najwyżej poszyje. Nikt w nim się nie utopił, ale stali wszyscy na temat swej kondycji, gromadząc pomysły. Jedni ubolewali. Poratuj mnie, mamo! Inni chcieli przeczekać. Może wyschnie samo. Pośrodku przekonywał jakiś zdrowy tuman, że przecież od zapachu jeszcze nikt nie umarł. Największa jednak grupa radziła, rzecz prosta, nie jak przeżyć w tym Szambie, lecz jak się wydostać. Najsprawniejszych podsadźmy! Ktoś krawędź uchwyci! Rzucił pomysł dziennikarz. Ale emeryci odrzucili ten projekt wśród krzyków i kwasów. Młodzi jeszcze wyjść zdążą. My nie mamy czasu. A poza tym, gdy silnych się przodem wypuści, to pójdą i nie wrócą. To jasne, a juści. Były inne koncepcje. A na każdą sprzeciw. Że najpierw zasłużeni, kobiety lub dzieci, aż wreszcie uchwalono rezolucję główną. Że trzeba wyleść z Szamba, ale tylko równo. Nikt pierwszy, nikt ostatni stąd się nie wymyka. No ale jak to uczynić? Problem hydraulika. I cieszył się po szyję, tkwiąc w łajnie narodek, nie wiedząc, że na górze ktoś już spuszcza wodę. Żeby była Polską, śpiewałem przed laty i już nie ucieknę od tego tematu. Nieomal codziennie ktoś w sadu mnie pyta, czy to już na pewno ta Rzeczpospolita. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, wzgiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna jak Herbert, mętna rzeczywistość skrzeczy jak ropucha. Jak nie stracić twarzy, nie utracić ducha. Zamęt w biednych głowach, pomieszanie pojęć. Czy tu coś dobrego zdoła się wyłonić? Polska radosnych snów, wzgiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna jak Herberta wiesz, Bożego wyroku, papieskiego cudu, dni solidarności i z odwagi ludu, czasu wygranego, okazja dziejowa. Nie musimy walczyć, możemy budować. Polska naszych marzeń, nowy piękny dom. I my, lokatorzy, swą zajęci grą. Czasem nas ogarnia nieprzytomny lęk, że z tych naszych marzeń przetrwa tylko zgiel. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, pan, panie Juruś, dochodzę do wniosku, że kara boska jednak jest. Tak? To dlaczego tyle sukienkotów kręci się po świecie? No, tego nie wiem, ale weź pan na przykład AIDS. Kara za grzechy? Ma pan wsteczne poglądy. No, jeśli pan powie, że AIDS bierze się ze spełniania dobrych uczynków... No, ale niekoniecznie ze złych. W jednej wsi doszło do zakażenia przez komara. To teraz pan roznosi nienaukową bzdurę, bo komary nie roznoszą przecież... Przez motorower komar, no, na który pewien uczynny chłopiec zabrał młodą narkomankę i... A, dobrze, dobrze, ale ja nie o tym. A o czym? O Kubie. Rozprowadził? Tak, czytałem, że podobno znaleźli jego pamiętniki i osełkę. O Kubie, Kuba wyspa jak wulkan. Gorąca. I pojawiła się tam epidemiczna choroba oczu. To jęczmień. Ostatni jęczmień na Kubie zmarniał jeszcze przed inwazją w Zatoce Świn. Nie, pojawiła się zaraza nieznana medycynie. Porażenie wzroku. A to jest możliwe. Ludzie tak długo wypatrywali komunizmu, że aż im się wzrok popsuł. Już raczej odwrotnie. Fidel mówi do ludzi: patrzcie, jak jest fajnie. A ludzie nie widzą. Bo wie pan, ludzie widzą to, co chcą widzieć. Na przykład u nas trzeba być ślepym, żeby nie zauważać, ile zmieniło się pani Jędruś przez te 4 lata. No i ciągle protestować. No ja... To prawda, ale na Kubie są 2 interpretacje epidemii. Jakie? Ludzie mówią: kara Boża. A władze? Amerykanie wirusy na spadochronach rzucają. A to jest możliwe. Czytałem ostatnio książkę, w której Ruscy zrzucili na Amerykę wirusy żerące żywność. Po co? No jak to? No żeby w USA zapanował głód. Straszne, co? Faktycznie, ale wie pan, sytym troszkę diety by się przydało. Dla sprawiedliwości. Sprawiedliwość prędzej czy później musi zwyciężyć. Podobno ostatnio zapali faceta, który przyleciał na gapę dookoła świata i to parę razy. Jako kosmonauta? Nie, jako pasażer. Podrabiał bilety i narżnął lot na grube miliony. A to globtrotter. A jak wpadł? Samolot się rozbił? Nie, nie, przez uczciwość. Wprawdzie za pośrednictwem lotu wykupywał te wycieczki z Hongkongu na Hawaje, ale nigdy lotem nie latał. A, ostrożny. Nie, nie, nie, powiedziałem, że uczciwy. Kogoś to zastanowiło, zaczął sprawdzać i cabas. No tak, coś w tym jest. Jak chce się być łajdakiem, to trzeba do końca na chama. Skrupuły mogą zgubić. Święte słowa. Mojej sąsiadce, z dziśka mojego sąsiada żonie, nigdy nie przyszłoby do głowy podejrzewać męża o zdradę, gdyby pewnego dnia sumienie go nie ruszyło i nie kupił babie kwiatów. Jej się to wydało takie troszeczkę podejrzane. No. Zaczęła męża śledzić, i zupa się wylała. W polityce tak samo. Póki władza trzyma ludzi za mordę, ani zipną. Ale niech, no, spróbuje poluzować. Zacznie marzyć, żeby ją trochę pokochali. Co pan robi? Co? Ja to, no, przypomniał mi pan całe szczęście. Idę na Belweder! No weź pan samochód, będzie szybciej. pomiędzy chodników grubym ściegiem, nie bojąc się klin ani wojska, Baryka idzie na Belweder. Nie taka miała być ta Polska. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. Tajne gazetki, wielkie plany, co dziś zostało z czasów szturmu, gdy nadal rządzą ci z ochrany, na Polski zamieniwszy mundur. Dawni bojowcy podzieleni, korupcja jak za czasów carów i oszukani ludzie ciemni, to już narodek, a nie naród. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. I taki ma być koniec szlaku. Naprzód z kolumną robociarską. Inaczej śniłem w mieście Baku, gdy rozpadało się mocarstwo. Nad inną wizją człowiek się trudził, o inną modlił rzeczywistość. O rządy prostych, mądrych ludzi. Dziś spory elit, od i wszystko. Nie taka miała być, nie taka miała być. Dziś spory elit, od i wszystko. Sprawiedliwości miał ciąć topór, z rozliczeń wzrosnąć lepsza przyszłość. Zdrada tą czy materii opór, że z tamtych haseł nic nie wyszło. Gdzie znikły wielkie wizje jutra, ze strajków, więzień i głodówek. Niech płonie ta bąsa, ta kukła, po coś opuszczał z ulejówek. Nie taka, nie taka miała być, nie taka, nie taka miała być, nie taka, nie taka miała być ta Polska. Zapiekła wściekłość i nic więcej, bo nawet wspomnień już nie szkoda. Zaś w cieniu zacierają ręce ci, którym to jest na młyn woda. Odebrać zawłaszczoną schedę, gdy z orła pozostała reszka. Baryka idzie na Belweder. Baryka idzie na Belweder. Lecz władza dziś gdzie indziej mieszka. W związku z końcem wieku, zwanym przez niektórych erudytów fin de siècle, mnożą się domniemania, wróżby i przepowiednie, co też z nami będzie. Sytuacja jest, proszę Państwa, wyjątkowo klarowna. Z zewnątrz raczej nic nam nie grozi. Na wschodzie zamiast jednego zaborczego wielkiego brata mamy trzy pyskate siostry. Rozbiory ze strony tych sióstr nam raczej nie grożą, to znaczy rozbiory polityczne, bo rozbiory powabnych sióstr zwane przez erudytów stripteasem trwają po knajpach i spelunach jak kraj długi i szeroki. Już w roku 81 ówczesny kanclerz Austrii Bruno Kreisky oświadczył, że Austria nie weźmie udziału w kolejnym rozbiorze Polski, a takie pogłoski pojawiły się tuż przed wojną polsko-jaruzelską w związku z manewrami Armii Czerwonej organizowanymi wzdłuż naszej wschodniej granicy pod kryptonimem Wejdą, nie wejdą. Proszę Państwa, w kwietniu tego roku przegapiliśmy piękną okazję wejścia do Europy. Trzeba było przegrać tę wojnę dorszową, poddać się Danii i jako duńskie terytorium wejść sposobem do wspólnoty państw europejskich. Trudno. Przegapiła kompletnie okazję misja partii monarchistycznej, która wiozła piękną polską koronę, by ją ofiarować księciu Luksemburga przybywającemu w Lubiążu. Została ona zatrzymana, korony pozbawiona i osadzona w pobliskim szpitalu dla psychicznie chorych. Jest pewna niewielka, ale pyskata partyjka, która by chciała Polskę przyłączyć do Watykanu. 3 maja książę Albert von Sachsen, potomek króla polskiego i saskiego Augusta II Mocnego, tego, co popuszczał pasa i łamał w zębach podkowy, zrzekł się kurcze roszczeń do polskiej korony. A był on, powiem Państwu, moim czarnym koniem, moim noir cheval, jak mawiają erudyci. A jeżeli już o koniach mowa, to według przypowieści Nostradamusa, około końca wieku podobno konie chińskie mają pić wodę z Odry. Proszę Państwa, byłem nad Odrą wczoraj. Poziom wody jest tak niski,

działaczem opozycyjnym, wydawcą, redaktorem edycji spotkania. Ja mam wspólne doświadczenia z tobą, ponieważ zaryzykowałeś i wydałeś pierwszy, jak się okazało, ostatni zeszyt polskiego ZOO. Ale jednocześnie w tych wczesnych latach Polski Demokratycznej byłeś chyba wydawcą pierwszej takiej prawicowej gazety. Spotkania to był w ogóle ewenement. Pomyliłem się, powiedziałem tak. Edycją spotkania, to no, wydawnictwo a tygodnik się nazywał, spotkania. Wciągnąłem w tą inicjatywę grup Press, najpoważniejszy tygodnik, i to pismo wychodziło 3 lata. No, niestety... Sam pisałem. Tak, no pamiętam ciebie z tamtych lat i było to pierwsze pismo, które miało kolorowe wkładki, które inaczej wyglądało niż ta szara rzeczywistość. My już nie pamiętamy, że jaką płachtą był tygodnik powszechny. Tak, no to czy powiedzmy jakieś inne pisma. No i to było pierwsze pismo, które w zasadzie mogę powiedzieć obejmowało wszystkie, mówiło o tradycji, o kościele, o polityce. I nie zgadzało się z mainstreamową narracją. Tak, no przede wszystkim starało się być rzeczywiście niezależne. Na początku myśmy popierali Lecha Wałęsę, jeszcze wtedy wszyscy mieli nadzieję, że to przyspieszenie to jest rzeczywiście prawda. Nie znaliście ponadto teczek. No, nie znaliśmy teczek, jakkolwiek ja wiedziałem, że Lech Wałęsa coś podpisał, bo się do tego kolegom przyznał w 78 roku, no ale myślałem, no cóż, prosty człowiek, robotnik i tak dalej, popełnił pewien błąd. W 90 roku po przyjeździe, w 91 wydaliśmy przecież Drogę do Wolności Lecha Wałęsy. A to ja nawet nie wiedziałem, tak, że to... Tak. No i muszę powiedzieć, że nie przypuszczałem, że on zrobi taką woltę, to znaczy pójdzie w takim kierunku, i kiedy doszło do tego przesilenia, czy kiedy nocy, ujawniono te nocy długich teczek, że on miał historyczną szansę, gdyby on wtedy stanął w prawdzie i po stronie, można powiedzieć, tej prawdziwej Solidarności, dzisiaj byłby wielką postacią, bohaterem czczonym i nikt by nie śmiał mu nawet tych Byś rzeczy. Wypowiedzieć błędów, wypowiedzieć. Prawda? No tak się historia potoczyła, a chcę jeszcze wrócić do twojej historii, bo czasu mało, a materiału mnóstwo. Jesteś pierwszym zasłużonym przemytnikiem powielaczy, o ile dobrze pamiętam. No tak. To kiedyś mi opowiadałeś, to jest nas osobny, gwarantuję tak. Słuchaczom Trójki, że zaproszę cię na specjalne spotkanie. To trzeba oczywiście opowiedzieć, natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że ta tradycja odegrała rolę, dlatego że ja słuchałem od mojego wuja, tego pułkownika, rewolucjonisty, ostatniego wojewody nowogródzkiego, który opowiadał, jak to w młodości, w 1905 roku w Lublinie z bratem rozklejali jakieś ulotki nawołujące do strajków. Nie przypadkowo dzieło Piłsudskiego nosiło nazwę Bibuła. Tak, i proszę sobie wyobrazić, ja zawsze marzyłem, żeby pójść tą samą drogą. I któregoś razu zobaczyłem w sklepie coś, co wydawało mi się, że jest tym hektograficznym, bo wuj zawsze mówił, spirytusowy powielacz, prawda? I tak się zaczęła wielka historia. Przemytu pierwszego powielacza do Polski. Który zaczął działać, ale przede wszystkim... Do kogo to trafiło? Do Mirka Chojeckiego? Nie. Mirka jeszcze nie było. To trafiło przede wszystkim do Janusza Krupskiego. I po czym drugi powielacz i trzeci powielacz w ciągu do połowy 77 roku, od 76 przemyciłem około 10 powielaczy. Co było... No, dzisiaj, jak się patrzy i tą cenę... Dzisiaj drugi raz to byś miał Piętra. Nie wiem, czy miałbym odwagę, prawda, na to, co robiłem. Przecież ja zupełnie wariactwo zrobiłem. Zaprosiłem kolegów na spotkanie do Drezna w galerii Zwinger. To jedyne miejsce, gdzie można było się spotykać, bo tłumy ludzi tego. Tam 5 dni chodziliśmy w kółko. To dosłownie, albo z krótkimi wypadami na granicy, gdzie kontrolowałem mrówki. Które w rozłożonych częściach przenosiły te powietrze. No nie tylko to. Wbrew dzisiaj wiemy, co to mrówka, czyli takiej, co przenosi alkohol z ukraińskiej strony. Wtedy myśmy robili inne rzeczy. Te mrówki przenosiły po 1, 2 książki. Także, proszę państwa, dzisiaj ludzie nawet nie wiedzą, co to znaczy. Kiedy ja powiedziałem Nowakowi Jeziorańskiemu, że wysłałem powielacz, on mi odpowiedział listem. Ten list jest, jest to cenne świadectwo, gdzie w zbiorach Ossolineum, gdzie on mówił, ja ci tego zabraniam. Ta śmietanka, trzeba, ta śmietanka młodzieży, te nieliczne grupy, które coś robią, był to już 76 rok jeszcze przed chorem, wydarzeniem. Przed KPN-em. Nie można tego zmarnotrawić. Oni wszyscy pójdą siedzieć. Słowo powielacz było dużo wtedy, w tamtej epoce, groźniejsze niż gdybym powiedział, że wysyłam pistolet. Powielacz kojarzył się z czymś ponurym, strasznym. Mówiąc o tym, że pistoletem było zabić jednego komunistę, wolnym słowem otwierać mózgi tysiącom ludzi. Tak, ja po prostu byłem przeświadczony, że właśnie to jest ta nasza droga. Czy już wtedy czułeś, że robisz rzecz wielką? Czułem, że to jest potrzebne, że to jest bardzo ważne i właśnie tam w Dreźnie powstała koncepcja stworzenia pierwszej oficyny wydawniczej, i którą stworzył na miejscu w kraju. Ja byłem inspiratorem i współtwórcą i pomysłodawcą, żeby to nazwać. Proszę sobie wyobrazić, że na początku były tylko ulotki jakieś, anonimowe. Wszyscy uważali, słuchaj, tego nie można robić, bo przecież my dostaniemy większe wyroki. Nie, bo za organizację uważano, że jak się umieści tam napis jakiś, to adres czy coś, to wszyscy pójdą siedzieć. Ja ich przekonałem. Powiedziałem, słuchaj Janusz, daj mi słowo honoru, że jak wrócisz, to będzie się nazywało. I wymyśliliśmy, nasz kolega wymyślił nazwę wspólnie jako nieocenzurowana oficyna wydawnicza. I jeden się Nowa zrobiła. No i to była Nowa, bo jeden z powielaczy poszedł do Warszawy, to trzeba powiedzieć, że to była zasługa Antka Macierewicza, który się skontaktował z Januszem Krupskim i via Macierewicz to doszło do Mirka Chojeckiego. On dostał jeden powielacz. Jeden powielacz poszedł, na którym był drukowany robotnik Wybrzeża. Ludzie z Robcia też od nas dostali. Myśmy dawali te powielacze, bo uważaliśmy, że to się musi rozpowszechnić. I ten strach został przełamany po wydaniu 3 numerów zapisu, gdzie się pojawiła ta nazwa i broszury, takiej cienkiej broszury Folwark Zwierzęcy. Niestety nie możemy tego odnaleźć, bo to zrobiono w 50 egzemplarzy. A ja chyba mam. No to słuchaj, ja to musimy... mam w swoich zbiorach, tak samo jak mam pierwsze wydanie Czarnej Księgi Cenzury. No właśnie. Która teraz się doczekała. Jeszcze jedno, ostatnie pytanie, bo już czas nas goni. Słuchaj, czy ty zdawałeś sobie sprawę z ogromu ryzyka, że będą próbowali cię zabić i właściwie prawie cię zabili? Tak, no powiem szczerze, że od dzieciństwa byłem wychowywany w opowieściach konspiratorów. Moja mama była w konspiracji, właściwie wszyscy wokół. Pamiętam wychodzących z więzienia AK-owców po karach śmierci i tak dalej. I co mi powtarzali: nie sądź bliźniego, póki sam nie przejdziesz tortur. Ja o słowo tortury żyłem się z tym słowem, ale byłem wychowany w zasadzie na powstaniu styczniowym. Mama mi opowiadała o tych powstańcach i tak dalej. Ja uważałem, że ktoś to musi robić i czułem takie może dziecięce marzenia o jakimś takim posłannictwie, że coś mogę zrobić dla Polski. I to starałem się zrealizować. Oczywiście powiem, nie mogę powiedzieć, nie chcę mówić, bo wielu z ludzi opowiada, nie, że się nie bał, że jechał i tak dalej. Nieprawda. Wszyscy się bali. Ja pamiętam tą straszną granicę między Bundesrepublik a NRD. Te psy, te przeszukiwania, te, ta cała atmosfera, w ogóle miasto Drezno, do którego przyjechałem, było puste, dookoła wszędzie ruiny i hasła, że... komunizm. Tak, i tak dalej. I jedyne miejsce to właśnie był ten Zwinger, Galeria Drezdeńska, gdzie tak naprawdę narodziła się wolna prasa. Warto było? No, warto i tak, powtórzę tak jak moja mama. Gdyby trzeba było, to pierwszy pójdę w bój. I bardzo ci dziękuję, wyrażając ogromne życzenie w imieniu swoim i słuchaczy, żeby już nie było trzeba. Moim gościem był wydawca, redaktor, działacz opozycyjny, człowiek renesansu Piotr Jegliński. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Poradnia poza małżeńska. Zwrócono mi uwagę, że choć z moich wykładów płynie moc nauk i cennych myśli, nie ma z tego żadnego materialnego zysku. No cóż, czerpanie zysków z poglądów jest dla mnie moralnie podejrzane. Ale żeby udowodnić, że nie obce jest mi myślenie ekonomiczne, parę słów na temat seks i pieniądze. Nie jeden pracownik Ministerstwa Finansów głowi się, jakby tu dobrać się do tej różowej strefy, stanowiącej ogromną część strefy szarej, nijak nieopodatkowanej. Przecież ani pracownice fizyczne z tak zwanego pigalaka, ani wielko- i małorusinki z przyczep seksualnych, ani tym bardziej szare, biurowe cichodajki nie odprowadzają podatków do kasy państwa. Ba, nawet nie mogą, bo jak? Już przecież pytanie o numer PESEL-a mogłoby tylko spłoszyć klienta, a zwrot, czy masz w porządku PIT, brzmi wyjątkowo obrzydliwie. Zaś brudne pieniądze przewalają się po kraju i aż piszczą, żeby je wyprała izba skarbowa. A przecież pomysł jest i to pod ręką. Niezbyt czysty, ale w końcu dotyczy wykorzystania najbrudniejszych zakamarków duszy. Należy wprowadzić ulgi na życie pozamałżeńskie. Tak, tak, proszę państwa. Uzasadnienie byłoby proste. Człowiek konkubinujący na boku ma przecież większe wydatki od uczciwego monogamisty. A zatem ogłaszamy, że za ujawnione i udokumentowane życie pozamałżeńskie ze stałą partnerką stosuje się 20% odpis od podatku, a za każdą następną 10%. Łatwo zauważyć, że od 9, kochanicy, wzwyż izba skarbowa powinna nam zwracać pieniądze. I będzie. Aczkolwiek jest w pomyśle pewien haczyk. Kiedy już bowiem wszyscy dobrzy obywatele katolicy zarejestrują swe nieślubne przyjaciółki i systematyczne pozamałżeńskie przygody, Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie. Nie cofnie bynajmniej ulg za pożycie na boku, ale wprowadzi nowy, dodatkowy podatek od luksusu, gdzie obok opłat za mycie się częściej niż raz w tygodniu, posiadanie innego psa niż kundla i więcej niż 5 książek w mieszkaniu, będzie rubryka przyjemności pozamałżeńskie. Za jednorazowy wyskok ledwie 3% dochodów, ale już za każdy następny 100% zwyżki. W przypadku zatajenia karne odsetki i klątwa. Już widzę, jak tłumy dobrych mężów, którym przedtem żony kutwy kazały rejestrować fikcyjne konkubiny, zaczną tłoczyć się w kolejce do działu rewizyjnego, aby złożyć daremne oświadczenie. Myśmy tylko żartowali. pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która niedawno temu nazad dostała się z nienacka w dziurę ozonową, wszedł raz do mej przychodni pacjent w strasznie obszlampanych spodniach. Dzień dobry, pani doktor. Proszę spojrzeć o tu. Właśnie o. Widzę, że dolną garderobę posiada pan w szczępach. Czy to też od dziury ozonowej, która przepuszcza ultrawiolet? A skądże znowu? Przezornie nie wychodziłem na podwórze od rana do 15:15, a to mi się zrobiło od żył. Od jakich żył? No w nogach dostałem takie zapalenie żył, że aż mię portki powypalało. Proszę się zatem szybko położyć na leżance. Zręcznie oczyściłam pacjenta ze szczępu i obnażyłam żyły, które w istocie stwierdziłam tak zapalone, że epikryza nasuwała mię się sama przez się. Potraktowałam je gaśnicą przeciwpożarową. Wypuściłam z nich płonące osocze. Podwiązałam i poddałam hibernacji przy pomocy kostek lodu, co je miałam w lodówce na koktajle. Już po wszystkim. A gdzież się pan tego zapalenia nabawił? W kolejce społecznej, w której się zatrudniłem przez jedną dobę na stacza. Przepraszam, ale nie rozumiem. Zastacza. To chyba pani doktor bardzo młodziutka, albo ma kurzą pamięć. Nie pamięta pani, jak się zawiązywali kolejki społeczne po wycieczkę z orbisowską albo po pralki automat? O, pewnie, że pamiętam. Marząco. Ech, i listy takie były ponumerkowane i straż obywatelska była. I po mordzie można było dać, jak się ktoś kratkiem wkręcił. Właśnie, a raz to mi się udało w niecałe 18 godzin wystać cały kilogram cytrusa i 2 sztuki banan. A ja raz przed Wielkiej Nocą za głupie 2 doby stania trafiłem 2 kilowie szynkę. Ale było radości, co? Ech, jak se człowiek wspomni, to aż łza mu się wokół krąci. A teraz po jednej dobie stania już zapalenie? Bo przez tę głupią demokrację człowiek się odzwyczaił i nogi z Kubanem mu się rozpieścili. Ale, coś tu nie rozumiem. Towaru teraz przecież istna nawałnica. To gdzież pan znalazł społeczną kolejkę? A bo ja nie stałem za towarem, tylko za akcjami banku. Ach, prawda. A. Widziałam w telewizorze. No i co, dostał pan? Byłem wprawdzie za stacza, ale i sam troszkę skubnąłem. I tu oto kładnę na parapecie skromną akcyjkę za tę mistrzowską rączkę i za ugaszenie żył i za wspomnienia. Prawda? Pięknie nam się powspominało. Ale to byli czasy. Żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, że chyba tylko u nas drapieżny kapitalizm złączył się do kupy z socjalizmem realistycznym, bo żeby się zostać prywatnym bankierem, trzeba się nastać w społecznej kolejce. O tempora, o moryc. Do usłyszenia. Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, i się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. a dokładniej informować. Babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, ich się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy. Szanowne radio, nie lubię awantur, bujek, demonstracji ulicznych nie lubię. Nienawidzę agresji, chamstwa, braku odpowiedzialności. Taki już jestem. Szef regionu Jankowski ogłosił strajk generalny. Organizowane są marsze w różnych kierunkach, z tymi samymi szubienicami zresztą. Zgłoszony jest wniosek o wotum nieufności dla rządu. Wniosek niekonstruktywny. Chodzi tylko o proste obalenie rządu, nie proponując nic w zamian. Cieszy więc zdanie wypowiedziane przez szefa Solidarności, że, cytuję, mała destabilizacja może doprowadzić do większej stabilizacji. I to się zgadza nawet z prawami fizyki. Gdy na pofałdowane lustro wody rzucisz garść kamieni, bryzgnie, zafaluje i po krótkim czasie uspokoi się. Czyli była mała destabilizacja i się ustabilizowało, bo musiało, łaski nie robi. My ze Zdziszkiem wykonaliśmy eksperyment bardziej owocny. Do tej samej sadzawki wrzuciliśmy nie kamienie, lecz żonę Zdziszka, czyli doprowadziliśmy do dużej destabilizacji. Huknęła w górę fontanna wody, rozbryzło się potężnie. Żona Zdziszka zniknęła pod wodą. Po paru minutach osiągnęliśmy stan ogromnej stabilizacji. To znaczy cisza była taka, że komara mogliśmy z 10 metrów usłyszeć. Żona Zdziszka wypłynęła na drugi dzień. Zdrowa, uśmiechnięta, ale jakby czegoś inna. Życzę wszystkim dużej destabilizacji, by potem cieszyć się jeszcze większą stabilizacją. Sympatyk. Rządził kiedyś król Salomon, z tego, że miał rację znany. Aż raz znalazł się oszołom ze słusznymi żądaniami. Przyniósł mu na bezczelnego postulaty liczne różne, a na czele bez pustego król mu zaraz nalał w próżne. Na wypadek zaś odmowy groził gniewem zgromadzonych tuż przy bramach pałacowych niewolników podburzonych. Łatwo jest szachować króla, gdy ulica klepie biedę, więc oszołom krzyczał hura i przez płot pluł na belweder. Nek Herkules kontra Plures. Cóż, Salomon przeciw łomom, więc rad nie rad król w ogóle oddał władzę oszołomom. Czy tak będzie? Nie wiem tego, lecz przekazać mam nadzieję prostą prawdę, że z pustego i oszołom nie naleje. Lecz ta bajka wszak wesołą winna się zakończyć puentą. Czy Salomon, czy oszołom lać, i tak nas przecież będą. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Pod sztandarami Solidarności trwają strajki rotacyjne, generalne, okupacyjne, włoskie, polskie i tym podobne. Jak stwierdził szef regionu Mazowsze Maciej Jankowski, celem strajków jest, cytujemy, taki burdel, że bez dyktatury się nie obejdzie. Specjalnie dla uczestników strajków głodowych podajemy menu na przyjęciu z okazji wręczenia telewizyjnych wiktorów. Prosię nadziewane migdałami, rodzynkami i oliwkami. Homary. Bażanty. pikanty. Comber z dzika. Polędwica po angielsku. Łosoś w majonezie. Sandacz po krymsku. Indyk z owocami. Schab po warszawsku. Awokado. Krewetki. Smacznego. W Warszawie napadnięto na kasjera jednego z kantorów i zrabowano mu 3 miliardy złotych. W Niepołomicach napadnięto 17-latka, któremu zrabowano 100 złotych. Sprawcę napadu w Niepołomicach ujęto, natomiast sprawcy napadu w Warszawie pozostają nieznani. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze! Upadnie. Panie doktorze, po co pan obywateli się? Upadnie, co? Wróżę rządowi. To lipa. Nic podobnego, osika. Upadnie. Mówię, że ta wróżba to lipa. A dlaczego? Olszewskiemu wywróżyłem. Pamiętam. Nie zdążył pan oberwać wszystkich liści, a już mecenasem zainteresował się prokurator. No widzi pan... Widzę. Ile razy weźmie pan do ręki jakąś gałązkę, to tragedia narodowa wisi w powietrzu. Tak panu zależy? Żeby Suchocka upadła? Wręcz przeciwnie, ona jest jedynym politykiem w tym kraju, któremu udało się pogodzić diabła z aniołem. Nie kojarzę. W jednej koalicji zgodnie współpracuje Rokita z Niesiołowskim. Nie wiadomo jak długo. Dlatego sobie wróżę, upadnie. Daj pan spokój, nie jest wesoło. Rząd w mniejszości, strajki. Mleper szykuje pospolite ruszenie. Łopuszański modli się o nową koalicję. Jankowski trenuje pod płotem Belwederu. Będzie skakał. Albo asekurował lądowanie Wałęsi. Kolejna wojna chłopaków ze Stropian. Jak to się skończy? Poczekaj pan, zostało parę listków. Upadnie. I co? Patrz pan, leci. Rząd? Nie, prezydent na Ukrainę. Po co? Żeby zobaczyć, jak prezydent zostaje premierem. Kiedy mi mówią na długiej fali, że ktoś wlał w rzekę wagon cyjankali i że winnego szuka komisja, to mną o ściany aż ciska. Gdyby to był dziki zachód, Boże mój, a przy biodrze moim wisiał Smithem Wesson, tuzin kul bym łobuzowi prosto w brzuch. Może wreszcie ten po głowie by mu przeszło. Gdyby to był dziki zachód, Boże drogi. Kolt, 14, zawieszony luźno, wol strach. Trach i trach i już sztywnieją czyjeś nogi. O jednego truciciela lżejsza Polska. Kiedy przez naród wybrani ludzie warczą na siebie miast tworzyć prawa, to ja po prostu nie mam już złudzeń i swe westchnienie ponawiam. Gdyby to był dziki zachód, Boże mój, a przy biodrze moim wisiał Smith & Wesson, w sali Sejmu grubą warstwą ległby trup. I tym razem kworum będzie, krzesło w krzesło. Gdyby to był dziki zachód, Boże drogi, skoczył, panie, bym do kiosku z amunicją. Uzupełnił magazynki w pół drogi. Życiorysy skrócił paru dawnym szpiclom. Choć o poprawie mówi się wiele, wodzę przekrwionym okiem po mapie i widzę jasno, że trzeba śmielej stosować kuloterapię. Gdyby to był dziki zachód, Boże mój, a przy biodrze moim wisiał Smith & Wesson. Bez dochodzeń, bez procesów, zbędnych słów. Z tego pola parę świętych krów by zeszło. Gdyby to był, ale nie jest. A poza tym problem rośnie i nie liczyłbym na cud. Cóż mi z koltów, gdy tu trzeba by armaty. Bo to nie jest zachód, tylko Europa Środkowa. Był to nasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. Został nam jeszcze Jacek Kaczmarski. Żyło raz przyjaciół dwóch, jeden mieli smak i słuch i na świat patrzyli takim samym wzrokiem. A na świecie wojna trwała, wojna ludzi rozdzielała, oni cało szli przez siebie równym krokiem. Razem naciskali spust, razem brali chleb do ust i do domów list pisali w jednej chwili. Walczyć wspólnie było raźniej, gdy wokoło krwawe łaźnie, a po łaźniach raczej, kiedy razem pili. W tym ich mały dramat tkwił, jeden pił i drugi pił, lali w gardła, co popadło równocześnie. Lecz choć razem wypijali, w jednej chwili przekąszali, jeden później się upijał, drugi wcześniej. Któryś z nich zobaczył raz słup, na który